أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض ددي جنا الله جل جلاله ددي مشرکانو د قیامت متعلق د یو شوبه تذکرہ کوي او دا شوبه دا د دې ولي وانو داغي وجہ هغه بیانې او بیا د دې شوبه نه الله جل جلاله جواب ورته هم ورکي. الله پرمحي وقالو او وای دا کسان دا کافران کوم چې د قیامت نه منکر دي ای اذا ضللنا فی الارض آیا په هغه وخت کې چې ورک شو مونږه فی الارض فزمکږي یعنی خارې خارې شو ویخته ویخته او ټوکړي ټوکړي شو او مکمل ختم شو فی الارض فزمکږي نو ائنا لفی خلق جدید آیا یقیناً مونږ با بیا په نوی پیدایش کې او بیا دوباره به پیدا کولی شو او بیا به پاسولی شو. نو دا د مشرکانو په زعم کې یو مستبعد او لری خبره وه چې کله انسان ختم شو نو دې بیا دوباره پاسولی شي او دا دو خبره د دې وجه نه نه چکنی د دې شکو یا د دې وجنه چې نبی علیہ السلام نه تپوس کاو نه د دې خبرې نه دی انکاریو د سره قیامت مننه دا خبره مستبعده ګڼله دای انکارو او دای یو قسمه ټوکی وي د ټوکو د انکار د وجې به دا خبره کوله چې موږ زره شنو موږ به دوباره را پسول شو. نو دا تپوز او شک نو دا انکار او استهزا وا او دلیل داغی موجود دی ځکه الله پرمحي بل هم بلقاء ربهم کافرون. اصل وجه دا دی چی دی دی په ملاقات طرف خپل باندې کافران دی او دی د خپل سوچ متعلق خبره کوله دی دا الله جل جلاله او قدرت د خالق په مخلوق باندې قیاس کوي حالانکه د الله جل جلاله قدرت اغا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. د الله قدرت خدا د چيو شي ته کربونو انسانان دي د ادم عليه السلام نه اخري انسانه پوري او الله چې وي موجود نو بیا به ټول موجودي خبر ده تعالی دا بني چې پلان کې ډوکه شو 2023 ول څه شو 22 ول څه شو امریکی والا سشو برطانی والا سشو نبس دا تفصیل د انسانی قدرت ده. انسان دومره قادرن یو بیلډینګ جوړی استلی شي به یو شی جوړی پاګه استلی شي خدا الله جل جلاله قدرت هغه خو بس اراده ده چې الله اراده وکړه دا ټول مخلوق به بیا پر مقدس مکه باندې مخه ازمګه لازمګه با الله وار کی کا ان سب سبا او ټول انسانان به پدی باندې بربن حالت کې حدیث کې راځي حفاتن غوراتن غورلن حفات به یعنی چپلې مپلې بني او رات به بربن به او غورلن نا سنت ختنه بني شي د شیرا نو پر مالی رسول الله بل ته بنو ګری نبی اسلام معاملې بډې سختې دې ته بیا سړی یو بل نه سميږي چې دغه وخت کې بیا سړی یو بل ته ګوري معاملې بډې سختې. نو بهر حال دی دا الله جل جلاله قدرت په مخلوق کې اس کوي، حالانکه دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی عناد دی. او اصل وجه هم دک دا جدید رب د ملاقات نه منکر دی، دوی دوباره فاسدل هغه د سره هغه نه مني. نو اصل وجه هغه دغه ده دا نه چې دا دی او حق کې دی بیان کوي چې بس داسې نشي کېدی، نه نه، اصل وجه انکار دی. الله جل جلاله جواب ورکي، کل فی عمر جواب ورک ورته وای، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم، یتوفاکم وفات کوي تاسو لپاره ملک الموت الذی، فرشته د مرگ، الذی اغه فرشته، وکل بكم چې هغه مقرر کړی شوی د پتا زمانه تاسو باندې وکیل را، تاسو د ارواحونو په قبض کولو باندې وکیل را. نو دلته کې ملک الموت او ملک دا جنس دی، هرې پرشتې ته ویل کېږي، نو دا نه ده چې یو پرشته ده. او دلیل دا غي قران کې موجود دی، دا غي نور معاوین نشته، او حدیث مبارکاو کې هم دلیل شته. تیر شوی دی یا مخ کې براشي، توفد هو رسولنا، بل ځکه راځي چې او پات کوي د لوان سي برکه غالبا تیر شوی دی، پرشتې زمونږه استادې زمونږه. نو قرآن نم معلومی گی چی او پرشتن دا دا گنی پرشتی دی. او اگد حدیث دی تفصیلا نشم بیانو لی، دا غیو کس متعلق چی ننن وی وجلیو. او بیا یو عالم لراغی نبی علیہ السلام امت تا کسا بیانو لی، او تا مافی زما که دیش اغو تا ویرس دا مافی هونیشی که دی، نسل اکلاغن امسر کٹ کو. بیا بل لراغی بهر حال اغه وته وی دي زنه لال شاه چې بیا ته لاره کې روح قبض کړې شو، بیا دواله قسمه پرشتي رالی وي، د عذاب هم رالی او د رحمت هم رالی. بیا الله وته فرمایل دې چې کلم لیدو دونه طلب پکيو، طلب عجیب شه دي، د سینې ونه اب صدر هي نه کانو خلکو کلی طرف ته د سینې ورلو لیوا. الله پرشتو ته فرمایل دواله خپل پاسلی کچکه، نو چې کله فاصله کچکول نه کانو کلی طرف ته خو فاصله وګدوا، او الله جل جلاله داغه د طلب په بنیاد باندې هغه طرف پرنس دی کړو، د رحمت پرشتو د روح قبض کړو. نو پته ولګی د پرشتې دوه قسم دي، او بیا غني پرشتې دي، ار یو ټول کې دوه ګروپ دي، یو پرشتې نه عذاب دي روح چې قبض کوي ګناګار انسان کافر انسان، او یو د رحمت پرشتې دي. خو بیا دواړو کې ګن ټولګي دي، خبر ځان تعالی انو اسرائیل علیہ السلام اغه ټولو کې پاغه باندې مقرر اغه د معاونین اغه ورسره دي. نو کولو اي پیغمبر اي توفاکم ملک الموت الذي اوکل بكم، وفات به کی تاسو لره روح به اهل تاسو لره ملائکه د مرګ اغه اوکل بكم چې مقرر کړی شوی دي تاسو باندې، ثم الى ربکم، او بیا تاسو خپل رب طرف ته، خپل پالون کی طرف ته ترجعون، تاسو به واپس کړئ. څه ده پاره چې تاسو له جزا درکې، چې څوک نه کاني نو هغه ته نیک بدله ورکی، او څوک ګناګارانی ته ګناه عمل کړي نو هغه ته سزا ورکی. ورپسې آیات کې بیا تخویف اخروی بیان کی، ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، نو دې کې یو دې آیات کې تخویف اخروی دی، الله د آخرت نه ير ورګي، مضمون ته چې وګوري ير ورګي. او دویم په کې دا دی چې انسان عبرت اخلي، نو دنیا کې دی واخلي رستو بیا عبرت غستل پیدا نه ورګي. یو انسان یقین پیدا کوي، نو دې یقین مهنت دې دل تو کې چې د آخرت یقیني پیدا شي، د مرګ نه وروسته بیا یقین پیدا نه ورګي. او چې انسان دنیا کې اعمال او ایمان لرنړي، نو وروسته بیا تمنا اس پیدا نه کوي، صرف حسرت او تمنا آخرت کې کول چې دنیا ته واپس شي او نیک اعمال مې وکړي، نو بیا اس تمنا اس پیدا نه کوي، د هر شي په خپل ټیم باندې خپل پیدا وي. نو الله تعالی فرمایي ولو ترى اذ المجرمون، اے پیغمبر کچره تعالی دل وی په هغه وخت کې مجرمان نا کې ضرورت هم چې خپل سرونه کته کړی، وی د ملامت سړی د شرافت ولا خوې خوان گئی، ندی به ملامت ای چې دومره وی ربې نی منلې، دا الله د ذات نه انکار کړي د قیامت نه انکار کړي او کوفر کړي او بیا الله را پسې مخ ته ودري خبر ده تعالی چې د سره اډو مننه او بیا الله را پسې ودرولي نو بیا به خود سر ټیټ کړي خبر ده تعالی سر بکته د کافرانو منافقانو نو الله پر مې پیغمبر کاغه وخت لري نه کار وخت دی ډیر خطرناک وخت بدلی دیلو هغه وخت کې چې د مجرمانو د خپل سرونه کټ کړی عین دربهم درب په دربار کې درب خپل سها او دی بیا سو ویلتا آلته بیا سو وی بیا بدا خبره کوي ربنا افالون کی زمونګه اب سرنا و سمعنا مونږ ولیدل او مونږ ووریدل چې کم شی د لیدو سره تعلق ساتو او مونږ ته دنیا کې انکار کوو هغه اوس ولید چې حق دی خبره ده مثلا جهنم ده سزا او جزا ده قیامت کې پاسې دلی اوسم بولی دل چې د کم شیم دنیا کې انکار کو غم پخپل سترګولید و سمعنا و امر ده حق مورید چې د کم شینم انکار کو او هغه حق دا ورې دوسره تعلق ساتو غم وریدل ده چې الله ذات مه ته پیش کې دل دی د الله حساب ده د جهنم وازونه دي ادا غرانګي دا ټول ارز دام ووریدل یا الله په دنیا کې چې کوم شی ستا پیغمبرانو بیان کړو چې دا به قیامت کې بدادای یو ستا پیغمبرانو خودل او چې قیامت کې بدادای هغه شی چې موږ دنیا کې انکار کړو دلته په خپل سترګو باندې ولیدو عدالتم په خپل وګونو باندې ووریدل چې هغه حق دی نو فرجعنا خدای پاک موږ واپس کې نعمل صالحہ چې مونږ در واپس کېدو نرستو نیک عملو ان موقنون یقینا اوس زمونږ ایمان راغې اوسم یقین پیدا شو وګوره یقین بهترین شی دی یقین نظریه ده تن نظریه ده بنیادی شی ده انسان یقین دی دا د جمی کې چې دا ټول مسلمانان راضي دی دلته اوس کې خود یقین په بنیاد باندې کې شیر پدی به جنت ملاویږي دا الله نعمتونه به ملاویږي ټول عمر یې کوي جمی وړي سلځه باندې نه دی خپل مال په خپل مهنت باندې وګټي او بیا پای کې شلم لسم ورکی خو د یقین په بنیاد باندې ورکی نو دې دلته یقین نشته الته کې به یو خدای پاک یقین عمره ایمان عمره نو هغه د آخرت ایمان او یقین هره سره پیدا نه ورکی ګراغه نو شل ځلې راغی ایمان کا پیدا ورکی او یقین کا پیدا ورکی نو دنیا کې ور گئی ندی به یقین عمره خدای اوس واپس کې چې نه کاماله خو بیا کو دیره واپس هم کین نن نه کوي ځکه بل ځای کې الله ویلی ول رد ول عاد لمن هو ان کدی واپس هم کړی شي ندی به هم اک شي کوي چې کم نه من شي وي ځکه دا الله ته پته ده الله جل جلاله ته پته ده چې د دې عمل دک دی نبی ابم دې دک شي ولو ترى اذ اوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد بیا چې الله وي پور باندې اترو لشي اور او ویني نبی ابو یې کاش یار بمون واپس کې ستایتونو انکار با نکو خو الله دغه ځکه فرمای وو مصیبره کې تیر شي ولو رد لا عاد لمن هو کو واپس شي بیا به د عمل خبره زين تر لکنه خو یو عادت او عمل بدليږي نه ان موقنون نایات کې ټولی خبره رااله اخرت نه یره مراله عبرت او یقین دلته پیدا کول په کار دی رستو د مرګ نه پیدا نه ور کوي او دا په کې مراله چې رستو تمنا کې تمنا نه اس نه جوړيږي اوس انسان لبړی راخکل په کار دی نه کمال وتا بیا رستو به انسان تمناګان نه کوي او کوي نو بیا پیدا نه ور کوي ا قبرونه ډک دي تمناګان ټول دنیا را پاسه د مقبرې نه یو سوال په وګار سره بدا جواب درکې چې چا سره ایمان نه چې ایمان وې چا سره عمل نه عمل وې چا سره ګناي وې چې توبه وې ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها تسلی ورکې نبی له صلوات والسلام دا یو مضمون دویم مضمون انسان الله تعالی مختار ګرځولې دې مجبور کوي نه او دریم مضمون ایمان اختیاري معتبر دې کپچا ټوپک کې دې شلزل راټولین ځوان مسلمانان تو په ته مخامخ کا هغه ایمان نه قبلی او نه دنیا کې مقصود دی او نه داغه پیدا شته ایمان اختیاري مطلوب دی پاغه باندې سزا او جزا دی الله فرمای پیغمبر تا تابا نے تبلیغ دی ولو شینا لا تینا کل نفس هدا حق چری مون غوخته وی چې هر یو نفس ته هدایت ملو شي چې په زور یو ک پر ځای خو چې ایمان راړي بس ایمان مطلوب وی ک په زور وی ک پر ځای الله وی داسې په مونږ هر نفس له هدایت ورکړي څنګه الله نور اوس په مې مجبور کړی دی نو انسانان څخه کمزوري خونه دی نور دوم رغټ چې دیار لس لکز مکه په کې راضی وغا چې الله مجبور کړی دی چې داسې به کینو سیکن مخالفت کول شي دا پوچی پوچی انسانان کچره الله وته چې ایمان راړي نو مجبور کړی به ودی په مخالفت نشو کولې خو الله تعالی پرمینا مجبوره ولې ایمان نه دی هغه ته ضرورت نشته اختیار دی هر یو ته او بل طرف ته الله جل جلال او دوسی ز تیار کړی یو جنت دی یو جهنم دی دواړه به الله ډکې نو چې کم په خپل اختیار ایمان راړي به جنتیان شي او چې کوم په خپل اختیار باندې کفر کوي اينه والله جهنم ډکې ولیکن حق القول مني الله وی لیکن زماده طرفه دا فیصله شوې ده چې چا اختیاري کفر وکړو په خپل اختیار باندې کفر وکړو بد اعمال وکړو لا امل ان الله تعالی پرمحي خامخ زبر ډکوما جهنم جهنم لرا من الجنته د جناتنا چې کوم کافران جنات دي والناس او د انسانانو نه چې کوم کافران انسانان دي اجمعین په یو ځای باندې یا په جمع باندې بعضی حضرات د اجمعین معنا کوي د ټولو نه نه ټولو نه نه نیکو نه خلا نه ډکېږي نیکو به جنت ته ځي اجمعین معنا به کوي په یو ځای یا په جمع باندې او ان الجنت والناس نمرات کفره دي چې کوم کافران جنات دي او کافران انسان دي ځکه کافرانو کې مشته ای کوم دا پنځپریان او دا پکې بریلیان او دا پکې دیوبندیان او دا پکې منافقان او دا پکې کافران اغه کوم ټولې ډلې خبردان تعالی څنګه مسلمانانو کې دي انسانانو کې نو کافرانو کې مشتا چې کوم غلط خلک ته اغه نه به الله جهنم ته بوزي او چې کوم نیک خلک ته اغه به الله جنت ته بوزي الله فرمایي دا به مونږ ډکو فزو کو بما نسیتو بیا به ته پرشتي وای حکم دا لای په زبان د فرشتو فزوق اوسکه بما په سبب د نسیتم لقاء یومکم هاذا الله وی چې تاسو یې رکړو ملاقات د دې رزه هاذا چې دال دا د قیامت رستا سو یې رکړو تاسو نه منل تاسو د دین انکار کو قادر ذات چې انسان یې سمره مراتب نه تیر کړی لاندې شینه پیدا کړي قادر ذات هغه ذات چې قیامت رزه پیدا کړي وا حق وا او تاسو نه منل نو الله وی اوس اوسکه زکه چې تاسو دا رزو هغه نه منل دام یې رکړی و او چې تاسو یې رکړه نو الله پرمای ان نسیناکم مونګم میرو نو الله باندې یې نه راځي ورې ته عبارت مشکلتن وی تاسو سره مونږ داسې مامله کو لکه خلک چې یې شي سره مامله کوي لکه وسړی او شی او زکه وګورځي بیا پری مونګه د سره الله وي دک معامله کو دی ير کس معامله سره کو جهنم کې مکمل يرو وذو کو عذاب الخلد اوسکه عذاب د هميشه والی بما كنتم تعملون په سبب دا کې جتا سو ګنده عمل کو نو ګنده شي لګنده زې پکاري خبره ماشین دي کته دي بلډینګ کې ډیره کې ندي خوشاله ني خوشناله کې ډیره کې حالت کې خوشاله اميان کته ټول رو بس بلډینګانو کې زې په ځول واغې بدغه او بو کسی ناله کې پرې له خوچو بو اتي اوبه ځاتل د دې زیاده د ګنده اعمال یو الله جل جلاله وي تاسو ګنده عمل دنیا کې خوخول د ارزم یې روا لہذا مونږ هم یې رو د ییر ول معاملې سره کو او الله وي اوس کې عذاب ته هميشه والی نو کافر به هميشه ورګي پاتې شو اشکال دار ازي چې هميشه ولي ورګي د خو زیاتې شته د هميشه نیت کو پرو کدي ژوندې وي چې تر مرګ پورې د کفر کو نه د نیت دا او کدي زر کالاندې کرب کال ژوندې ویند به د کفر کو چې کله اختتام د اخیری عمر او اخیری سای په کفر باندې رااله د اخیری نیت پورې کو پرو د دې وجه تر اخره پورې چې دی نو دې به سګي جهنم کې او جهنم کې به سزا سکی وضو کو عذاب الخلد بما کنتم تعملون اوسکه عذاب د همیشه والی په سبب د دې چې تاسو مسلسل عمل له کفر کو وقالوا وعد يا اذا فاغ وقت اي فاغ وقت ضللنا چې مونږ رک شو په لار د ازمکه کې ریز شو رک شو ختم شو اینا لفی خلق جدید آیا یوم منگا یکینا فا پیدائش نوی کی بل هم بلقائی ربیم اللہ پرمائی بلکی دوی چی دی بلقائی ربیم پا ملاقات طرف پل باندی کافرون کفر کون کی دی قلو آیا فی امبرای توفاکم ملک الموت اللذی وفات کئی تاسولنا پرشت دا مرگو اللذی آ پرشتا اکیل بکم چی مکرک لیشی وی دا تاسو باندی ازرائیل علیہ السلام آیا ملک جنس دا جمع مانا ہوکے ملک الموت اللذی پرشتی دا مرگ آغا اوکیل بکم چی مکرک لیشی وی دی تاسو باندی ثم الی ربکم قلو ای پیامبر آیا توفاکم اخلیس روحن استاسو لرا ملک الموت اللذی پرشت دا مرگ ها اوکیل بکم چه مکرک لیشوی دا پا کبس کولد روحن استاسو ثم الی ربکم او بیا خواستا سوخ پل پالون کتاو نبل چاہتا ترجعونا واپس بکلشه والاو تراوی پیغمبر کچر تالی دلویز پاغ وقت کی المجرمونا مجرمان کسان کافران نا کی سورو سیم چې دی ټټکړي او نا کی سورو سیم چې دی ټټون کې د سرو نخپلو د وجې د نلامت نه عین در رب هم په دربار طرف بلکې او دی بوای ربنا ای پالون کې زمونږه اب سر نامنګ اولیدل هر هغه شی چې هغه حق په دنیا کې پیغمبر بیان کړو وسمعنا او مونږ واوریدل فرجعنا واپس کې مونږ لرا نعمل صالحا انا موقنون نو مونږ واپس وکي چې عمل وکو نیک انا موقنون یقین نو مونږ یقین لرون کیو ولو شئنا الله فرمای کچره مونږ وخت وې جبري تور لا اتینا کل نفس هداها نو خامخمو ګور کړو هر یو نفس ته هداها هدایت د دې نفس ولیکن حق القول مني لیکن الله وې ثابت شه د فیصله د جانب زمنا لا عمل ان چې خامخمو بډکو جهنم جهنم لرا من الجنت والناس اجمعين د جنات او د انسانانو په یو ځای باندې فذوقوا فسوسک بما په سبب دا غې نسیتم لقاء یومکم چې تاسو کړو ملاقات درز تاسو هاذا چې دادا ان نسیناکم یقینا الله ومن غیر او تاسو لرا ما مل دیر والی کو تاسو سرا وذوقوا اوسک عذاب الخلد عذاب د همیشه والی بما کنتم تعملون په سبب د دې چې تاسو مسلسل عمل کو الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلی واصحابه اجمعین یا الله مت سعادت فرات نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله د فاسد مضبوطه قدرت را نصیب کی یا الله د دقه کدی په بنیاد باندې موږ صحیح چله یا الله کریم خدای د مرده تیاره توفیق را نصیب کی یا الله د اخرت نه ملامت نه ندامت نه د حسرتونو د افسوسونو موږ وساتي یا الله دنیا کې اختیاری ایمان را نصیب کی نه کمال را نصیب کی یا الله ترازی شیخ پر رضا نصیب کی چې وفات کی وی الله تزمون راضی صلی الله تعالی علیه و آله